það líður best. Það lítið mál að baka í þá. Kökur viljum borða. Þú kíkir bara kokkabókin í. Það búið að orða. Dissi lítur hér á bolla þar. Þú vanda málum forða. Bítu bara kokkabókin í. Brátt kakan til. Við baka verðum brátt. Því bakkelsi ég vil. Komum krakkar, kakan verður til. Að bakka er býsna gaman. Bara kokkabókin í til